Ketvirtasis Dievo įsakymas - gerbk savo tėvą ir motiną. Ketvirtojo Dievo įsakymo turinys. Ketvirtasis Dievo įsakymas liepia, kad vaikai savo tėvus, o valdiniai savo vyresniuosius gerbtų, mylėtų ir jų klausytų. Šis įsakymas be abejo pirmiausia nurodo vaikų pareigas tėvams, kadangi teisės, kurias tėvai turi į savo vaikus, yra susijusios su tam tikromis pareigomis, tad šis įsakymas apima ir tėvų pareigas vaikams. Vaikų ir tėvų pareigos panašios į pareigas, kurias valdiniai turi savo vyresniesiems ir vyresnieji savo valdiniams. Todėl ketvirtasis Dievo įsakymas susijęs ir su jomis. Apie vaikų ir tėvų pareigas. Vaikų pareigos tėvams. Pirma, pagarba, meilė, klusnumas. Vaikai privalo savo tėvus gerbti, mylėti ir jų klausyti, nes tėvai jiems yra a. Dievo atstovai, b. didžiausi geradariai po Dievo. Vaikų santykiai su tėvais yra panašus į žmonių santykių su Dievu. Dievas yra aukščiausioji, tobuliausioji būtybė, todėl jam priklauso tinkama pagarba. Jis yra didžiausias žmonių geradaris, nes iš jo eina viskas, ką tik jie turi ar gali turėti, tad jie privalo jį mylėti. Jis yra vyriausiasis jų valdovas ir viešpats, todėl jie turi būti jam klusnus. Tėvai savo vaikams yra Dievo atstovai, nes jie iš Dievo juos gavo ir Dievui turi auginti. Todėl vaikai privalo po Dievo pirmiausia juos gerbti. Po Dievo tėvai daugiausia prisidėjo prie jų gyvavimo ir prisideda prie jų išlaikymo. Tad vaikų pareiga yra juos mylėti. Iš paties Dievo nustatytos dalykų esmės išplaukia, kad tėvai yra savo vaikų vyresnieji, todėl vaikai privalo jų klausyti. Kadangi vaikų santykiai su tėvais yra panašus į žmonių santykius su Dievu, tad po įsakymų, nurodančių pareigas Dievui, to jau eina įsakymas, iškeliantis vaikams prieš akis jų pareigas tėvams. Antra. Vaikų pareiga gerbti savo tėvus. Ketvirtasis Dievo įsakymas įpareigoja vaikus a. turėti tėvams kaip Dievo atstovams ir pavaduotojams savo širdyje tikrai ir gilę pagarbą, b. reikšti jiems tinkamą pagarbą žodžiais ir darbais. Žodžiu ir darbu ir visa savo kantrybę gerbk savo tėvą, sako Dievo įkvėptas išminčius. Gražų tėvų gerbimo pavyzdį paliko mums patriarchas Juozapas. Nors būdamas labai aukštai iškilęs Egipte, su nepaprasta pagarba jis sutiko ir priėmė pas jį atvykusį suvargusį ir badėjusį savo tėvą. Panašiai karalius Saliamonas pagerbė savo motiną, kai jai įėjus į sosto salę, tuo jau pakilo nuo sosto, žemai jai nusilenkė ir pasisodino ją savo dešinėje. Pradžios knyga 46-29, trečia karalių knyga 2-19. Trečia, vaikų pareiga mylėti tėvus. Vaikai privalo mylėti savo tėvus, kaip po Dievo didžiausius savo geradarius. Savo meilę tėvams jie išreiškia, a. būdami jiems giliai dėkingi ir visa širdimi trokšdami gero, b. geru savo elgesiu teikdami jiems džiaugsmą, c. pagal išgalės juos remdami jiems esant varge, tinkamai jais rūpindamiesi jiems paliegus ar pasenus. D. kantriai pakęsdami jų ydas, silpnybės ir klaidas. E. melsdamiesi už juos gyvus ir mirusius. Gerbk savo tėvą visą širdimi ir neužmiršk savo motinos skausmų. Atsimink, kad be jų tu nebūtum užgimęs ir daryk jiems gerą taip, kad jie, kaip jie tau yra darę. Įspėja šventosios dvasios įkvėptas išminčius Siracido knygoje. Nuostabų sūniškos meilės pavyzdį davė viešpats Jėzus, kai artėjant mirčiai, užmiršęs savo baisiausius skausmus, pasirūpino savo motinos ateitimi šiame pasaulyje, pavesdamas ją apaštalui šventajam Jonui. Neveltui šventasis Bernardas pabrėžė, jog daugiau reikšmės turi tai, kad skausmų nugalėtojas atliko meilės pareigą motinai, negu kad davė piktadariui dangaus karalystę. Tiesa, kol vaikai dar maži ir reikalingi tėvų globos, tėvai juos myli ir neretai net labai jausmingai. Mm. Bet tai anaip tol ne jų nuopilnas, tai savaime kyla iš aklo prigimties polinkio bei savisaugos instinktų. Juk ir neprotingi gyviai, kurie gimdytojų globos reikalingi ir kol jos reikalingi, yra panašiai prie jų prisirišę, bet pakankamai užaugę ir sustiprėję jų niekiek nebepaiso. Jeigu ir žmonės šitaip elgtųsi, kuo jie skirtųsi nuo neprotingų gyvių. Deja, nors labai liūdna ir skaudu, bet reikia pripažinti, jog atsiranda ir tokių. Ketvirta, vaikų pareiga klausyti tėvų. Savo pareigą klausyti tėvų vaikai atlieka kai A. Noriai daro tai, ką tėvai liepia ir griežtai vengia to, ką jie draudžia. B. Nuolankiai priima jų patarimus bei įspėjimus ir jais vadovaujasi. Vaikai, klausykite visose dalykuose gimdytojų, nes tai patinka viešpačiui, pareiškia Šventasis Paulius laiškė Kolosiečiams. Nuostabiausia klusnumo pavyzdį mums paliko išganytojas. Nors būdamas nepalyginti aukštesnis už savo švenčiausiąją motiną ir šventąjį globėją, jis buvo jiems taip tobulai paklusnus, jog aplinkiniams žmonėms ne minties nekilo, kad jis gali būti ne Juozapo sūnus. Penkta. Klusnumo ribos. Tačiau vaikų klusnumas tėvams nėra visiškai be ribų, ribas čia nustato Dievo valia. Jeigu tėvai įsako ar uždraudžia ką nors, kas yra priešinga Dievo valiai, vaikai ne tik gali, bet ir privalo jų neklausyti. Tokiais atvejais tėvai nėra Dievo atstovai ir kaip pabrėžta šventajame rašte, Dievo reikia klausyti, labiau klausyti kaip žmonių. Bet šitai prie tai, kada atsitinka, tačiau gali atsitikti. Neveltui viešpats Jėzus yra pasakęs, aš atėjau sukelti žmogaus prieš jo tėvą, dukters prieš jos motiną, marčios prieš jos uošvę. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, tas manęs nevertas. Šešta. Atlyginimas už ketvirtojo įsakymo vykdymą. Už ištikimą ketvirtojo įsakymo vykdymą Dievas atlygina vaikams ypatingą palaimą šiame gyvenime ir amžiną laimę kitame. Įsidėmėtina, kad duodamas ketvirtąjį įsakymą Dievas prijungia prie jo pažadą ypatingos palaimos, kurią turi patirti šiame pasaulyje visi ištikimai jo besilaikantys. Gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats tau Dievas tau davė, skaitome antroje Mozės knygoje. Gerb savo tėvą, kad gautum jo palaiminimą, ir jo palaiminimas būtų su tavimi iki galo. Tėvo palaiminimas pastato vaikams namus, o motinas prakeikimas juos sugriauna, sako išminčius. Jis yra atsido knyga. Gerb savo tėvą ir motiną. Tai yra pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau būtų gera ir kad ilgai gyventum, pareiškia Šventasis Paulius laiškė Efeziečiams. Kaip Dievas įvykdė šį savo pažadą, aiškiai rodo patriarchų Semo, Izaoko, Juozapo ir taip pat Rūtos, Samuelio, Tobijo ir kitų gyvenimai. Septinta. Nuodėmės pareigai gerbti tėvus. Vaikai nusikalsta neatlikdami pareigos gerbti savo tėvus, kai A. savo širdyse juos niekina, ar menkai te vertina, B. paniekinančiais ar pažeminančiais žodžiais apie juos kalba, C. jų gėdisi, D. nemandagiai šiurkščiai su jais elgiasi. Nuodėmės sunkumas čia priklauso nuo dydžio paniekos, kurią vaikai reiškia savo tėvams mintimis, jausmais, žodžiais ar darbais. Akį, kuri išjuokia savo tėvą ir niekina savo motiną, turi varnai iškapoti ir jauni ereliai išlesti, sakoma šventajame rašte Patarlių knygoje. Aštunta. Nuodėmės pareigai mylėti tėvus. Vaikai nusideda neatlikdami pareigos mylėti savo tėvus, kai A. ką nors blogai jiems linki ar daro, B. savo nedoru elgesiu joms kelia sielvartą, daro gėdą, ar šiaip jūs liūdina ir rūstina. C. esantiems vargė galėdami nepadeda, o senatvėje ar lygoje jais nesirūpina. D. jų silpnybių, ydų ar klaidų kantriai nepakenčia. E, už juos gyvus ar mirusius niekiek nesimeldžia. Mano vaikė, rūpinkis savo tėvu, kai jis pasensta, ir neliūdink jo, kol jis gyvena. Jei jo protas susilpnėja, pakęsk tai, ir neniekink jo, pats būdamas pajėgus, nes geras, kurį padarysi savo tėvui, nebus užmirštas, sako išminčius ir atsido knygoje. Nuodėmis meiliai tėvams dažniausiai būna sunkius. Neveltai senajame įstatyme buvo įsakyta užmušti akmenimis už jas. Kas tėvą ar motiną muša, turi numirti. Kas savo tėvą ar motiną keikia, turi numirti. Skaitome antroje Mozės knygoje. Išėjimo knyga. Devinta. Nuodėmės pareigai klausyti tėvų. Vaikai neatlikdami pareigos klausyti savo tėvų nusikalsta, kai A. nevykdo ar nevisiškai įvykdo tai, ką tėvai jiems paliepia. B. nekreipia dėmesio į tėvų pamokymus, nurodymus, įspėjimus. C. teisingai tėvų baudžiami jiems priešinasi. Ar nuodėmė čia būna didelė ar maža, priklauso nuo to, kokios svarbos yra tėvų įsakytas dalykas ir kiek vaikai jo neįvykdo. Senajame įstatyme buvo paskirta didelė bausmė už neklusnumą tėvams. Pavyzdžiui, penktoje Mozės knygoje yra sakoma, jei kas turi atkaklų ir priešgyniaujantį sūnų, kur savo tėvo ir savo motinos paliepimų nepaiso, ir kai jie jį baudžia, nenori jiems paklusti, tai turi jie jį pasimti ir nusivesti pas miesto vyresniuosius ir tarti. Šitas sūnus yra atkaklus ir priešgyniaujas ir niekina mūsų įspėjimus. Jis ištvirkauja ir girtauja. Ir miesto gyventojai turi užmušti jį akmenimis ir jis turi numirti, kad pašalintumėte piktą iš savo tarpo ir visas Izraelis tai girdėtų ir bijotų. Pakartoto įstatymo knyga. 21 skyrius. 10. Bausmės vaikams už nuodėmės ketvirtajam Dievo įsakymui. Vaikus, kurie neatlieka savo pareigų tėvams, Dievas baudžia tiek šiame gyvenime, tiek amžinybėje. Šiame gyvenime nes ne tik neteikia jiems palaimos, bet dažnai siunčia jiems įvairių pažeminimų, nelaimių, vargų. Amžinybėje, žinoma, jei nepadarė atgailos už savo kaltes, jie numiršta, jų laukia neabejotinas pasmerkimas. Tebūnie prakeiktas, kuris negerbė savo tėvų ir savo motinos. Ir visa tauta te sako, amen, kalba Mozė savo įstatymę. Atsimink savo tėvą ir savo motiną, kad kartais Dievas tavęs neužmirštų. Ir tau nereikėtų trokšti, kad verčiau būtum negimęs, ir netektų keikti savo gimtosios dienos, pareiškia Dievo įkvėptas išminčius